Book 2 38 38 في التاكسي تاكسي لو من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة تاكسي ني بيلوندي كم تكلف إلى محطة القطار؟ స్టేషన్ కి వెళ్ళేందుకు ఎంత ధర పడుతుంది? كم تكلف الى المطار? విమానాశ్రయానికి వెళ్ళేందుకు ఎంత ధర పడుతుంది? من فضلك على طول. నేరుగా వెళ్ళండి. من فضلك هنا الى اليمين. ఇక్కడ కుడివైపు తిరగండి. من فضلك هناك عند الزاوية الى اليسار. اتشيورنا ఎడమ వైపుకు తిరగండి. انا مستعجل. నేను తొందరలో ఉన్నాను. معي وقت. నా వద్ద సమయం ఉంది. من فضلك هدئ السرعه. మెల్లగా నడపండి. من فضلك توقف هنا. ఇక్కడ ఆపండి. من فضلك انتظر لحظه. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. انا راجع فورا. నేను వెంటనే వస్తాను. من فضلك اعطني فاتوره. నాకు ఒక రసీదు ఇవ్వండి. لا يوجد معي فكه. నా వద్ద చిల్లర లేదు. تمام الباقي لك. పర్వాలేదు చిల్లర ఉంచుకోండి. اوصلني الى هذا العنوان. ఈ చిరునామాకి తీసుకెళ్ళండి. اوصلني الى فندقي. నా హోటల్ కి తీసుకెళ్ళండి. اوصلني الى الشاطئ. సముద్ర తీరానికి తీసుకెళ్ళండి.